राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा, विक्रम संवत 2056, 10 सितंबर 1999, प्रातः लगभग 5 बजे, नोखा मंडी। राम चौरासी लाख जोड़ी में मनुष्य जोड़ी एक है जो कि इस कल्याण के लिए है। मनुष्य जोड़ी में भी अच्छी सत्संग बहुत कम मिलती है जिसमें आत्मा का कल्याण हो, सुधार हो, उद्धार हो, ऐसी सत्संग कम मिलती है। उसमें भी आप भाग नहीं लेते तो कैसे कल्याण होगा? तो इसमें आपको विशेष भाग लेना चाहिए। सत्संग जहां कहीं मिले, जब कभी मिल जाए तो सत्संग से लाभ ज्यादा उठाना चाहिए। कारण यह है कि पुस्तक से तो लाभ ले सकते हैं, नाम जप और कीर्तन अकेले भी कर सकते हैं, परंतु सत्संग जो जैसे मिले असली बात है, ऐसी बातें कम मिलती है। ऐसी बातें बहुत मुश्किल मिलती, कम मिलती है। जब मिल जाए तो उसको ठीक से लाभ होना चाहिए। मेरी वृत्ति में विशेष जाति नहीं है इधर। अभी हमें ख्याल आया कि जो सत्संग आत्मा का उद्धार करने वाला है, ऐसे संत का संग का ही तिरस्कार कर देता है तो क्या दशा होगी, भगवान जा रहे। अभी ख्याल आया, अभी मेरे को पता नहीं रहता, परंतु ऐसे सत्संग की उपेक्षा करते उसमें भी सार ग्रहण न करे तो उनका कैसे उद्धार होगा? उद्धार के लिए ही मानव सही मिला है। लख 84 भुगतते बीत जात जुग चार, चार जुग बीत जाते हैं मनुष्य शरीर मिलता है देरी से। वो मनुष्य शरीर साधन में लग जाने से योग भ्रष्ट होता है, फेर देता मनुष्य शरीर मिलता है। दो तरह से योग भ्रष्ट होते हैं, भोगों की इच्छा रहते हुए साधन में लगे उनके स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है और मनुष्य की प्राप्ति होती है, और जिन्हें भोगों की आसक्ति नहीं है, मिट गई है, उनको सीधे मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। ऐसे दो तरह से योग भ्रष्ट को परमात्मा की प्राप्ति होती है। वो भी इस तरह होते है जिन्हें परवाह नहीं करते, अच्छी बातें सुनने की परवाह ही नहीं, काम में लानी है एक एक बात तो काम में लाना है, वो काम में लाने से ठीक होगा, काम में नहीं लाओ तो कैसे ठीक होगा? इस वास्ते आदमी को बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। उम्र है कम थी और सत्संग मिलता है कम थी, सावधानी भी कम थी, रखो तो कैसे उद्धार होगा? तो सावधानी रखो, दुर्लभ चीज है उसकी प्राप्ति के लिए सजग ज्यादा होना चाहिए, सावधान ज्यादा होना चाहिए, तब उनके फायदा होता है। ऐसे ही फायदे के लिए भी आप जैसी होनी चाहिए जैसे सब नहीं करते तो फिर कब करोगे, कौन सा दिन होगा, कौन सा मौका होगा, कौन सी अवस्था होगी, कौन सी परिस्थिति होगी, कौन से माता मिलेंगे, जब विशेषता से करेंगे। अभी जो सुना है समय इस बात को लेकर सुना है, ये बात ख्याल करने की है, ख्याल करने की बात है। आदमी को सावधान होना चाहिए, सावचेत। ऊंट होता है, ऊंट आगे ऊंचे नीचे जगह होती है तो सावचेत सावचेत यो सवार करता है तो ऊंट ठीक होता है। ये मेरे देखी हुई बात है। ऊंट पशु सावचेत क्या होता है, वो सावधान हो जाता है। तो मनुष्य सावधान कैसे होगा? आपको बात मिले, अच्छी मिल जाए, बढ़िया बात, जिससे उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए जीव का, ऐसी बात घनी बार नहीं मिलती। मैं भी कहता हूं उन बातों में कभी कभी कोई कोई बात अच्छी आती है, सब बातें कह दू अच्छी आती नहीं। कैसे कह दू, मेरे हाथ की बात नहीं है, अच्छी बातें बहुत कम आती है, और उनमें भी सावधान नहीं रखे तो कैसे कल्याण होगा। हमने देखी हुई ऐसी बात है, हमारे भी कभी कभी युक्ति की बात विशेषता से आती है, तो सावधानी रखे उनके तो लाभ होगा, सावधानी न रखे उनके तो गुड़खड़े कर्ण भाव भूषणों का ब्यौरा नहीं, नगरी में न्याय यह बात है। इस वास्ते आप लोगों से बड़ी नम्रता से प्रार्थना है कि अच्छी बात मिले तो सावधान हो जाना चाहिए। दो बात पुस्तक में मिली, मेरी दूसरों से सुनाई कि अच्छा और अप्रयत्न, अच्छा होना अप्रयत्न होना बहुत दामी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। चाह नहीं रहा कुछ भी, चाहना से श्रेष्ठ नहीं होता है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है। ऊंचे से ऊंचा आदमी है पर चाह ना करते ही भ्रष्ट हो जाता है। देही थी वचनम श्रुता देहस्ता पंच देवता, देही में उद्देव उदय, ऐसे मन से जबान से कह दे, देही थी वचन श्रुता देहस्था, देह में स्थित रहने वाले पांच देव दे, देही देवी दे, तो मुख जोड़ा होते ही पांच देवता मिल रहे, धीरी श्री धृति की दया, बुद्धि मारी जाती है, धीरे धीरे लज्जा मारी जाती है, लज्जा नहीं थी, धीरे धीरे श्री शोभा चली जाती है, धीरे धीरे धैर्य चला जाता है और बार बार कीर्ति चली जाती है। देही थी वचन श्रुता देहस्ता पंच देवता, मुखान निर्गत्य गच्छन्ति धीरे श्री धृति कीर्तयः। तो आदमी को सावधान रहना चाहिए, अरे जगह तू दे दे मेरे को दे दे, कैसे कहा जाए, कितनी हानि होती है ये पता पड़ी नहीं। अरे मांगना तो दूर रहा, ठग कर ले ले, जबरदस्ती ले ले, डाका डाल कर ले ले, चोरी करके ले ले, वो लेने में अपनी होशियारी समझते हैं, उसमें अपनी बुद्धिमानी समझते हैं। और शास्त्र क्या रहा है, देही थी वचन देही, ऐसे वचन कहते ही देहस्ता पंच देवता, मुखा निर्गत गच्छन्ति, कहते धीरी श्री धृति कीर्तयः। तो इस वास्ते मनुष्य को अपने जीवन में बड़ी सावधानी से काम लेना है, सावधानी पूर्वक अपना उद्धार करना है। शरीरों का पता नहीं है, पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मरता है, महीनों का, वर्षों का मरता है। 100 वर्ष की उम्र में कोई वर्ष ऐसा नहीं कि इस वर्ष मरता नहीं, महीने में कोई दिन ऐसा नहीं कि दिन नहीं मरता है, दिन में कोई घंटा ऐसा नहीं कि घंटा नहीं मरता है। मृत्यु हर दो खुल दिया है, फिर सावधान कब होंगे, किस दिन होंगे, किस दिन के लिए रख छोड़ा है, ऐसा समय मिला फिर सावधान होंगे हम। चेत कब होगा, होश कब आ जाएगा, कब सावधान होंगे भगवान में लगेंगे। कल दोपहर में सत्संग की बात नहीं थी, लोग मेरे को कहा, मैंने सुनाया, तो एक भगवान को याद रखना और दुनिया की सेवा करना, दो बात सुनाई विस्तार से घंटा भर में, ये दो बात सार है। मनुष्य जन्म लिया है तो परमात्मा को याद नहीं किया तो मनुष्य जन्म समाप्त नहीं हुआ। पशु याद कर नहीं सकते बेचारे, वृक्ष याद कर नहीं सकते, छत कर नहीं सकते। हमारे को मौका मिला है एक भगवान को याद करने की बात, एक दुनिया कैसे, दो ही तो सामने भगवान सामने, श्रद्धा भक्ति से सामने प्रतिष्ठित मनुष्य है, तो सबकी सेवा करना और भगवान का नाम लेना। वृक्षों से, मन पशुओं से आप सेवा ले सकते हो, मगर करने की शक्ति तो मनुष्य में ही है, देवताओं में नहीं है। वायु देवता अपना काम करते हैं, अग्नि देवता अपना काम करते हैं, सूर्य देवता अपना काम करते हैं, वे अपनी ड्यूटी पर चले हुए हैं, अपने अपने ड्यूटी बजाते हैं, तो ये भी अपनी ड्यूटी बजाते हैं। मैं मनुष्य एक ऐसा है ये उपकार कर सकता है हर समय में, तो कम से कम दूसरे का नुकसान न हो, इस बात का ख्याल रखें। डरते रहो जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए। डरते रहो, हरदम सावधान रहो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। सावधान रहते रहते गफलत हो जाती है, सावधान ख्याल ही नहीं रखे तो गफलत हो जाता है। सब समय उम्र की उम्र सब गफलत में खोई, किया कर्म कर्म सब किया शुभ कर्म नहीं कोई, उम्र की उम्र गफलत हो जाती है। भाई लोगों से प्रेम से प्रार्थना है, बड़ी सावधानी से, जैसे कंजूस आदमी अपना पैसा जोर जोर समझ समझ खर्च करता है, निरंतर खर्च नहीं करता, पैसा का निरंतर अपव्यय नहीं करता, तो वो तो कंजूस आदमी है। ऐसे कंजूस बनना चाहिए उम्र के लिए, अपनी उम्र का समय निरंतर हाशी में, जिंदगी में, ताश में, चौपड़ में, खेल में, सिनेमा में, ऐसे देखने में समय बर्बाद होता है ना, पूरे व्यसन सेवन करने में, मद्यपान सेवन करने में, अंडा पेप्सी खाने में कितना समय बर्बाद होता है, कितना पतन होता है। कीमती समय, जिस कीमती समय से भगवान मिल जाए, भगवान मनुष्य का जीवन इतना कीमती है कि भगवान के लिए तो भगवान ही प्राप्ति हो जाए, इतना कीमती समय मानस मर्या के सेवन में, झूठ कपट करने में, लोगों के ठगने में, लोगों को धोखा देने में, विश्वासघात करने में, अपना कितना कीमती समय खर्च होता है, यह लाभ नहीं दिया, तो सावधान रहने की बड़ी आवश्यकता है। सावधान ही साधना है, हरदम सावधान रहना। शूरवीर होता है एक बार मरता है, क्षति होती है एक बार बदल जाती है, मन जो साधन होता है उसको हरदम जानना पड़ता है, हरदम स्वच्छता पर चले रहता है। सावधानी रखनी भैया, सावधानी से बहुत विलक्षण चीजें मिलती है। कहने में शुरू में मरने काम में लड़ने में कठिनता है। हम लोग देखते हैं, हम लोग भी काम में लड़ने की चेष्टा करते हैं, पूरी सावधानी बढ़िया रहती नहीं है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है, सावधानी रखो, सावधान रहो, सावधानी तो जो समय चलेगा। पहला देखें खबरदार राम नाम के मोर से खबरदार न हो, चला जाए वैकुंठ में पला न पकड़े कोई। राम नाम के मोर से खबरदार खबरदार खबरदार। रात्रि को घूमते हुए लोग पहरेवाही करते रहते हैं, इस तरह से अगर शत्रु पड़े तो भाई कल्याण हो जाएगा। हरदम सावधान, समय बर्बाद नहीं हो जाए, समय निरत खर्च न हो जाए, इसे सावधान रहो, बड़े साफ से दीजिए। एक एक क्षण अपने अच्छे अच्छे काम में उत्तम काम में बीते, सावधान रहो, हरदम सावचेत रहो। अपना नुकसान होता है, रुपये पैसे में सावधान तो रहते हैं लोग, पर समय में सावधान कम रहते हैं। रुपये पैसे खर्च भी होते हैं, पैदा भी होते हैं, समय पैदा नहीं होता है, खर्च ही खर्च होता है। उम्र खर्च ही खर्च होती है, पैदा नहीं होती है। ऐसे धन के खर्च होने में सावधान रहना चाहिए, नहीं तो खर्च हो जाएगा। ये तो खर्च होता ही है, आप काम करो, अच्छा करो, बंदा करो, बुरा करो, भला करो, उपकार करो, अपकार करो, लोगों का हित करो, अहित करो, नुकसान करो, समय तो खर्च होगा, ये तो खर्च होगा। इसको रोक नहीं रख सके, पैसों को रोक करके तिजोरी में बैंकों में राज बंद कर सकते हैं, पर समय को बंद नहीं कर सकते। ये हरदम खर्च होता है, खर्च होता ही है। सावधानी एक चीज है, जिसने सावधान हो जा तो समय शिव का सब भगवान के भजन में और दुनिया की सेवा में लगे। सेवा और भजन में नहीं लगता तो मनुष्य जन्म सफल नहीं होता। मनुष्य जन्म क्या सफल है? सेवा ले तो सकते हैं, सेवा करने वाला एक मनुष्य ही है, दूसरा सेवा करने वाला नहीं है। पशु पक्षियों में भी कथाएं आती है, एक पक्षी का जोड़ा आया है महाभारत में, रामायण में कथा आती है। एक ब्याद था, उसे पेड़ के नीचे भूखों मर रहा था, तो पक्षी और पक्षी दोनों ने विचार किया कि अपने अतिथि आ गया है और भूखा है। उन्होंने सुलगाई अग्नि में, जानकर मर गए दोनों पक्षी। ये खा गया था, बेचारी भूख मर जाए, पक्षियों में ये चेत ऐसी कथा है। मनुष्य में चेत नहीं तो किसी में वो चेत, मनुष्य सेवा नहीं करेगा तो कौन करेगा? और हमें होश नहीं होता है। कहीं कहीं पक्षियों में ऐसी बात आई है, पशुओं में ऐसी बात आई है, वृक्षों में ऐसी बात आई है, पर बहुत कम बहुत कम। अरे मनुष्य मात्र में ये बात है कि भगवान को याद करना और दूसरे को सुख पहुंचाना। तो कम से कम कम से कम कम से कम दुख न पहुंचावे, इतनी बात तो याद है कि हरदम किसी को दुख नहीं हो, किसी का अपकार न हो, किसी का अहित न हो, किसी को किंचित मात्र मन में ठेस न पहुंचे। कम से कम इतना तो याद रखना चाहिए, उपकार न सो न सोई, अपकार तो न करे, किसी का जीत तो न दुभावे, उठा काम तो न करे। ये सावधानी होनी चाहिए, बिना पैसे बिना मतलब दुख देते हैं। छोकरा खेलने के लिए कारतूस लिया, बंद लिया, शाम को चौंगा उड़ने लगे, कोई नहीं मार गया, पहले बड़ा मर गया, कोई मतलब नहीं। अपना कोई मतलब नहीं, किंचित मात्र भी मतलब नहीं, बहते बहते ही वृक्ष तोड़ दिया, कर दिया, कोई मतलब नहीं। ना ऐसी चेष्टा होती है बिना कारण, अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपनी बाधा नहीं, तो सावधान रहो किसी का नुकसान न हो जाए, इतने में सावधान रहना चाहिए। सत्संग किया तो सत्संग का फल क्या हुआ? फल ये है कि दूसरों को सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, आराम न पहुंचावे तो दुख तो मत पहुंचाओ भाई। एक जंगल चल रहा है, जंगल आग लगी, तुम्हार दबाग्नि जल रहा था, ऊपर घटा भाई, घटा में जैसे उसने बिजली पटकी, तो कभी कहता ये ते सुहा तरुण मार्ग दूये माना दावान कवल देश मही विषु अम्भो न चेत जलधि वंशरी भावे वंश। अरे बदल तेरे को चाहिए, आग लगी है तो जल बरसना चाहिए, जिसे शांत हो जाए वो मत बरसा, पर विश्रम पूर्ण कृपा के निर्दय कर से है तो। अरे निर्दय वज्र क्यों पड़े, पकड़े बिली क्यों पड़े, क्या आगे दुख कम है? दुनिया में दुख बहुत है, तो कम से कम अपना दुख का हेतु न बने, दूसरों अपकार के हेतु न बने, दूसरों नुकसान का हेतु न बने, फायदा होगा, लाभ होगा। परंतु भाई सावधान हुए बने कैसे होगा? आप लोग बड़े बड़भागी हैं, बड़े शेष हैं, रोजाना सुबह इतने इकट्ठे हुए, हर एक आदमी नहीं आता है, हर एक के ही साधु आदि साधु नहीं आते, जो साधन पुराने कोई काम कोई काम ही कुछ ऐसे भी नहीं आते। आप बड़े बड़े भागी हो, श्रेष्ठ हो, आते हो तो सावधानी से परमात्मा की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान होता है, जीवन मुक्ति होती है, मनुष्य धर्म सफल होता है, तो उसमें सावधान रहो, हरदम हरदम सावचेत रहो। सोना सरता शेल सूरबूर है, शेल ठेवे बड़ी बड़ी जो छोटे सहते शेल धमका सह सो जागी नहीं पावे। बड़े बड़े गांव मिले हैं, बड़े बड़े सूरबीर तक कई बड़े कान काम मिले, वे तो मर गए, उनके बेटों को तो गांव मिला, तो ये आपको खुद को मुक्ति मिलेगी, लाभ खुद को होगा, सावधानी से देखोगे उतनी उन्नति होगी, होगी नियम है। सत्संग करते हैं, सावधान रहते हैं, उनका जीवन बड़ा पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, सावधान हो जाता है। इस वास्ते बड़ी सावधानी के साथ अपना जीवन निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ, ऐसा मौका नहीं मिलता, ऐसी बातें सुनने का कहने का मौका बहुत कम। जैसे 84 लाख जोड़ी में मनुष्य शर्म दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य शरीर में भी ऐसी बातें मिलना बहुत कम है। उम्र में 2, 4, 5, 10 बार मिला होगा, 10, 15 बार, 20 बार मिल जाए तो बहुत कम। ऐसी बातें उद्धार की मिलती रही, इस वास्ते उपकार किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो, किसी के मन में ठेस न लगे, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। हरदम सावधान सावचेत, ये अपनी सावधानी रहनी चाहिए। अपने जो बात आ गई वो भाई कह दी, करना करना अपने हाथ है, बोलने का मुंह यही बोल वर्षा तो इनके हाथ है, वो तो आप जाने, आप करें कृपा, अपना जीवन सफल हो जाए, शुद्ध जीवन हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।